الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم رحمه الله. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو وروڼو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ټول ته د خپل دین سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. زمونږ استاد سو ډېر مهربان رب دې او د خپل بندگانو ګناهونه معاف کړي او د بندگانو د توبې د قبلې دو وعده فرمایله دا د مناسبت سره ما ستاسو دی او دو آیاتونه او یو حدیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د احادیث مبارکو نو لستو آیات مبارکه اول معنا دادا الله وی حبیبا زما بندگانو تا خبر ورکا دوی دې خبر نه خبردار کا انی انا الغفور الرحیم چې بشک از چیم زډیر بخون کې او مهربانه د دای دې د ما د رحمت نه نو امید کیږي نه بلکې د خپل ګناهونو نه پس چ توبه دی وباسي بل آیات مبارکه چې ما ولستو داغه ترجمه دادا الله فرمایي او فرمایا اے زما حبیب چې رب کریم وای اے زما هغه بندگانو چې تاسو فزان باندې ډېر ظلمونه او زیاتی کړی تاسو د الله د رحمت نه نا امید کیږئ ما بیشک الله گناهونه معاف کوي ټول او بیشک د الله ډېر بخون کې او مهربان دی کم حدیث شماستا سروان دیو لستو داغی ترجمه دادا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اللہ چی دلوی شان او د عظمت خاون لے را فراخ کی خپل لاس د شپې لیتوب مسیء النهار دې د پاره چې د ورځې چا بد کارونه کړی چې هغه توبه وباسي اې د کله نه سبا شوي ترود کې دو پورې انسان سوره سوره ګناهونه کوي نو د شپې الله خپل لاس روغت کی چه دا دو رزی گناہونا کڑی او دے توبو باسی نو دا سہی توبے سر پا دا رزی غٹول گناہونا اللہ پاف کی او اللہ فراخ کویخ پلاس دو رزی دی دا پارا چه توبو باسی اغا گناہ کون کے دشپے د شپې ګناهونه کړی شپټول په غفلت او نافرمانی کې تیر شوا د چې د ورځې د شپې په ګناهونو توبه واسي الله غ معاف کړي او دا د توبې قبلې دو دروازه کلاو دا او تر کمی به کلاو وي تر دې چې نور به د مغرب نه روخي شي دا د قیامت په علامات قریبو کې دا کله چې نور د مغرب نه روختو نبیاک کافر د کفر نه توبه واسي دا غتوبه منظوره او قبول نه را او کې او مسلمان ګناهګار د خپل ګناهونو نه توبه واسي نو دا غتوبه منظوره نه را او اصل کې علما لیکلي وې دوه حالتونو کې د توبې دروازه بندېږي او چې د انسان ځنقدر شروع شي ا دې سترګو نه پردې لري شي اوس ګورمو او تاسو ملائک نیوینو او ځنقدر کې د سترګو نه پردې لري شي بیا سره ملائک ګوري د دې وخت کې کو څوک توبه وباسي چون کې د ایمان بالغیب نه مسالا ایمان به شهادت تر ورته او پستر کو رسګوري نو اس د توبه نه قبلېږي. وېدا چې لکه څنګه د انسان زن کا دن دې نو د دې دنیا زن کا دن بم شروع کیږي. هغه زن کا دن به کله شروع کی؟ جنور د مغرب نه روخیږي. نور چې د مغرب نه روخیږي دی پسې به سمدستی قیامت نه هي. توجه کوی مالم بی پروا مکه نه بای توجه سره ناشې یو خواب القوم مګورای کله چې نور د مغرب نه روخیږي نو بس سمدستی به قیامت نه. خدا د دنیا زن کدن شروع شو نو څنګه چې د بنده زن کدن شروع شي او توبه نه قبلی دا چې د دنیا زن کدن به شروع شي د دنیا زن کدن به شروع شي او بیا به توبه قبلی کنا د دې نمخ کې مخ کې کچا څومره ګناهونه کړی نو الٰہی العالمین با چې څوک توبه او باسي نو هغه ګناهونه با الٰہی العالمین ورته معاف کړي. بلکې دا سم راغلی دي چې دیو سړی به دور لوی لوی ګناهونه خواغه با الله رب العزت معاف کړي د غرونو غرونو مره ګناهونه به وي. د مسلم شریف حدیث ده نبی علیہ الصلات والسلام فرمای و یجیء یوم القیامت ناس من المسلمین بذنوب امثال الجبال راتل بو کی پرز د قیامت خلق د مسلمانانو نا بذنوب امثال الجبال دمر گناہون بیوی چی دو غرون غرون عمر بوی یعنی گناہون بیدا سوی لکا غرون چی سمر دی یغفروها اللہ لهم اللہ دمر الوی غفور الرحیم دے دابو ورطا معاف کی تا سی گناہون بی روڑی چه ده باز کسانو گناهون با ده غط و غرون و غرون عمروی آغا گناهون با رب العالمین معاف کی رواه مسلمن بلکه اللہ با ده رحم و کرم معامله کئی اللہ ده منگو تاسو طول و سرا ده رحم او کرم معامله کی خدا لگو رب بنده کسا جیس صفات وی چیلا هلالمین اه دا وړنی دا ځل یو یو کوي ګور دا دغه دینه نور کړای یو یو وګنو نی سرځې دې په ځکه نو داسته نه سرځي یو کس ولر وسو کې دی ویو طالبانو کې کړی دا جدا جدا دا غپه پر پر سره علاقه مې ورته امزان سره کې نو دې تم مخ کې راشه تعالو شاله موږ ورته نه ور پس دا نور براول نه دا یو یو کس دلته تر امه ترڅو کې نشه کوم یو کوي سپېپ نه سره کې ده سپېپ تم د غلطه کې ده الګا تم کې ده غلطه چې کوم یو ګور لوبي کوي الوی پکې لوبي کوي نو واړو ته پس کې جاو پکار زالې چې د پیغمبر علیه السلام حدیث بیانېږي چې ار سړې داغه د ستکول دی یادول کوشش وکړي ځکه کوم سړې چې د الله او د رسول د خبرې قدر عظمت نه دا ګورې ډېر لوی د نقصان خبره ده هغه چاله به هدایت نصیب کیږي چې داغه فضل کې د الله او د رسول د خبرې عظمت وي هغه ته توجه کوي چې بای ما دا کار پرې حضور لري نه رالم زما دراتلو څه مقصد ده زمونږ استاد دمر مهربان رب دې چې باز مسلمانان به دور لوی لوی ګناهونه راړي امثال الجبال چې دو غرور غرور عمر به وي الله ورته هغه معاف کی دا د مسلم شریف حدیث دی رواه مسلم بعض خلق نبا الله دور راضی وی ای کی بدا سے صفات او اخلاق وی چه الله وای باندې دنیا کې پر دراولی او اخرت کې بم پر دراولی. د ابن عمر رضی الله تعالی عنہما روایت ده قال دے فرمائی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ما اريد لي دي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه غی فرمائل یذن المؤمن یوم القیامت من ربه یو مومن برانیز دیکھ شي پرز د قیامت خپل رب تا اید حساب دپارا هر چا سره با جدا جدا سکی که خزی دی که سڑی دی هر سڑی با بربن سرطور خپی ابلا آجزا دا اللہ پا حضور کی پیش کولشی ادا سمر عمر زندگی مال دولت اللہ ورکڑے دې یوې خبرې تپوس به الٰه العالمین کوي دا څه کس نشته چې غسر به الله خبرې نه کوي او دا غسر به حساب نه کوي نو یو مؤمن به رب العالمین ته نږدې کړي شي حتا یدع کنفه علیه الله بخپل پرده پر واچي د ټولو خلکو سره چې حساب کیږي نو ټول دنیا په ګوري اباظ مؤمنانو سره چې حساب کیږي پردی برا واچولې شي نو د خلقو د نظرونو نه به پټ کی فیقرره بذنوبه الله بدن اقرار والد د په ګناهونو فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا ایا تفلانے گناہ پیجنے فلانے گناہ پیجنے فلانے زیو تا فلانے گناہ کرے وا فیقول رب اعرفو نو دے بو یا رب ز پیجنم دا زیو او دا گناہ میں کرے او ز اقرار کوم چاو ما دا گناہ کرے قال آد اللہ حبیب فرمائی چه رب کریم بورتووی فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وی دا گناہ تا کرے و خما دنیا کے پتا پردا چولے وا فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا دا گناہون تا کرے و خما دنیا کے پتا پردا چولے وا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ او زیدر تنن مافکو فَيُعْتَى صُحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ وَرْبَكْرِشِ دَتَا أَغَ صَحِيفَةَ نِيكُو دَدَا اقرار بتوا دی اللہ وہ ادا گناہونا دی کلیو تب اقرار کے وما دنیا کم دربانے پردا چورے وگر بندہ تمه شرمولې دی او نن در تماف کوم الله دې موږ تاسو شرم دا معاملې وکي دیتا هغه حساب یسیر وای قران شریف کې دیرشمه پاره کې الله وای فصوف یحاسب حسابا یسیرا زرد چه حساب ور سرو کې چې حساب سات تشولو خیر زیم ولا رایات کو وقت امرایات کو چگور دادا دی کڑی او بے ورتوی دنیا کے میں پردا چولے وا او نن در تماف کو نلا بد بندگانو سرا د رحم د کرم د عفو د دی معاملہ بکئی دی وجنا مسلمانانو تا منٹھوڑ تا توبہ استل پکار دی او د اللہ د رحمت نا نا امیدی نه د فقار در رب کریم در رحمتنا نا امیدی نه د فقار وردا کما اعمال تاسو کوي پدی الله سور الوی لوی اجر ور کوي دانن تاسو موز لرا لای دین مودس کو پدی سس ملاوی د الله په حضور کې دیولی جلیل القدر صحابی نا روایت دیداغا عمر ابن عبسا السلمی رضی اللہ تعالی عنہ نم دے دالوی شان والا صحابی دے دے خپل حال ذکر کئی وزبا گورم تاسو نپا چی دا حدیث ختم کم بیا و تپوس کم چی چالا یاد شو نو برا مرا یو خواب الخواب گو رئی و امرید حدیث چی ختم کم نو بیا و تپوس کم چی بای حدیث را لوائے چی تاسو تے مفہوم یاد وی دا عمر ابن عبسا رضی اللہ عنہ وی وی کنتو وعن فی الجاہلیہ اظن ان الناس على ضلاله ويوبز اولاد جاهلیت په زبانه کې اسلام مې نور وروړي خو ما خیال کول چې دا خلق په گمراهي دي وانهم ليسوا على شيء ير دای خو په سما لار نه دي وهم يعبدون الاوثان اده خود بوتان عبادت کوي چی او سڑے دا غیر اللہ عبادت کئی نو دا سنگا پسم الار دے ونی لپروت دے بود تا پروت دے گٹے تا عبادت و بندگی کئی یو جوندی و مڑی لکئی یو ولی قبر شہید تا عبادت و بندگی کئی نو چی دے دا رب پزے دا رب بندگانو تا بندگی کئی دا بسنگا پسم الار شی وی مانگی جیر دا خلقو پسم الار دے تی خدا اللہ نا بغیر دا نور سیزو میں عبادت و بندگی کئی و ایزل اپ حالت د جاهلیت کې خدا خلق را ل بیلار اخاره در فسمعت برجل بمکه ما وردل دیو سړي بار کې چې مکه مکرمه کې پیدا شوه یخبر اخبارا اخلق لدا چې د اسمان د خبرو خبر خبرداري ورکه ما را چاوی چې مکه مکرمه کې یو کس پیدا شوه او داسې عجیب خبرې کوي فقعدت على راحلتي نو یې په خپل او خبره سور شم فقدمت عليه د دومره لره نا مکه مکرمه تر عالم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا و ایدا غ دور چې د الله پیغمبر د خلکو نه پټو چاته ک کلمه او اسلام او دین خور پپټه پټه خور جو را او علیه قومه اقوم فی ضرور هغه بی وقف کو مشرک او کافر په پیغمبر زورور او ضرور د الله حبیب پټو قومم په زورور نو چا سرګن تپوسم نشکولې چې زه د دور لری دراغله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تپوس کو وای فتلت توفتو تلتف دې ته وای دا سينار میمی کولا او ځان می پټول را پټول حتا دخلت علیه بمکه وردن نشم د الله په حبیب باندې په مکه مکرمه کې اے پسومره تکلیف به ځان رسول ہے پسومره تکلیف به سکرے ځان ادا سبا دا یو صحابی واکه ډیرو صحابو د اسلام ډیر پګران راغله اچي چا په سختۍ تیری کړی وی نو ای په قربانای ورکولې اچي چا له مفتو کې ملاو دی په اړه پروا نه کوي تاسو پښتانه مثال ذکر کوي مخشه چې مفتو کې ملاو شي او سخولاو کړهو پینی نو داغي سډر درناوي پزړه کړي کنور سنو ایدا هوای کنو یا سړیلا قیمتي پټکې د پلار نه میلاو ناغو په سپلای سپا کولې ځکه سپلای په خپل غستې وي ا پټکې ولا چا نه پاتې ابو ذر رضی الله عنه چې کله راغله وګوره تپو سره شو کوله مکه کې چې پیغمبر شوک دی او قبضه کړي دای بارا کې راغلی چې د مکه مو حرم کې ناش علی رضی الله عنه راغې ما خام چوکت العربو کې کسو و کنو خو دملم عزتو دملمسو عزتو املمستیاوه ورکونا ناغوی چې سو مسافر دې سکار لا براغلې پاتشوي به ځان سره بوتلو عمل مې کو خونتی اغتا پوسو کنن ملموی چیز سل راغلی پدوی مرس چگوری بیا ما خامغا ملمناستے دوی کار بینی شوی نو بے بوتلو پدری مشوی بیا بوتلو جسوش بے بوتلو نو تا پوسی تیوکو ناغور کنی جو خود پیغمبر پتلب و تعلاش کے راغلی ویخا نبی علیہ السلام کو فلانی فلانی زی کے پٹ دعوت پیش کئی تب اما پس رازی ودا سیلر لري لري دا چې دا کارګر درمانه کوئی نشي دې چې تروان کړي ا کزه خوشم چې سو کويږي نو زبه د پیزار د سمېدو پنیت باندې لګدري کوم تبا نمخ کې زا پدی طریقې هغه نبی عليه السلام ترور رسولو دې فرمایي زډېر پپټا پټا د الله حبيب ترور سيدم فقلت له ما انت ما ورتو فرمایل ما انت تاسو سوکیه قال انا نبی ویز پیغمبر فقلت وما نبی پیغمبر سی دکه د جاهلیت دور ده قال ارسلنی الله ویز الله را لېګل قلت وبای شین ارسلک فکم یوشی تاسو الله را لېګلې قال د الله حبيب ورته ارسلني بصله الارحام زير علي قلب چې خپل ولي برقرار او ساتل شي خپلوان سره خپل ولي برقرار ساتل فرض دي او د دې ختمول دا حرام دي اشوک بتا سو کې وي چې صله رحمي چاله وي سمرګري قدرت کې کی دي زنی وقت مونگی او شای پی جنو نا نجی پی جنی نامت با پی جنو سیل رحمی سے توی چالا پتا لیکن ها بھائی ادانور دا غشاننا سے غشان پتکی پوئی نکے سیل رحمی سے توی چیاغے کٹکائی او تید کٹکی دو باوجود برقرار ساتے سیل رحمی دیتا نوی چیاغا در سر احسانات کئی تم کئی دی رہو بدلوی سل رحمی سل وی آغه کٹکی او تد آغه دا کٹکول و دا بد و اخلاق و باوجود دا سل رحمی دا ساتل و کوشش کے ویزا اللہ را لے گلے دا سل رحمی پا ساتل و کسر لوسان او زیر را لے گلے پا دا پار دا ماتول و دا بوتان او زیر را لے گلے وَيُوَحَدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ چه اللہ ایکی یو اگن دیشی یو شیب ورسر شرک دیشی نونا نگٹا نگت نمڑے نجوندے نیو لیڈر نیو مولا نیو پھر دیکھا زنی اوقاتو کی بازی بندس رہے دخدائی تو مرتبے تو رسائی لکه مثال په تور یو مشر تعالی وای چې دا ما هر خبره به باندې کله شریعت برابر دا او کله دا اتوې بالکل منم په هغه د خدای توب دا او کاو تا په خدای توب ودیو دا الله او رسول نه بغیر د ارچا تابعداري دا به د قران او سنت مطابق وي کو مثال په تور فلار دے کمور دے دا چې تعالی حکم کوي نو کده شریعت مطابقی منوي غنه نه به پله قلت له فمن معك على هذا دا صحابي چون کې ابتدایي دور ده الله حبيب ته وي تاسو را په دې خبره کې څوک مرګري دي قال حر وعبد ويو ذات سره مرګري دي او يو غلام قال وما هو يومئذ ابو بكر وبلال رضي الله عنهما فدغرزو کی د الله حبیب سره دو برګری فازاد کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ده او په مریانو غلامانو کی سوکو بلال رضی الله عنه سکان مال عمر کرے وای عالم دل تکی ده کلکم لس بجی دمکی مکرمی پکانو مانی خفکی خوا نو د حضرت بلال د قربانو بمخه تراشی باغ غټو باندې چخپکی دی نو لا بجو چې تکریبی چې تانا کی حضرت بلال رضی الله عنه به پدی باندې مشهور خودی سختو سراغه د الله د وحدانیت او د ایمان نه اورېدل لري ناغمالوی بی خفمی کیو قوی سم تنا کشوا وی سم دستی حضرت بلال رضی اللہ عنہ مخیر شو چیز خفنشم کی خودے او پتا بے کانی کی خلو پا دی کانو بے تا سوا چھوڑے ممن آمن بیهی دادوان داغ چانو چی ایمان روڑو پا نبی کریم علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ ایمان روڑے خوادغه وخت کې پنابالغو کې ده ځکه پنابالغو کې د ټولو نمخ کې ایمان چا روڑے علی رضی اللہ عنہ فعزادو کې د ټولو نمخ کې چې بالغ دی ایمان چا روڑے ابوبکر رضی اللہ عنہ اب امرایانو کې د ټولو نمخ کې ایمان چا روڑے بلال لچه اب زنانو کې د ټولو نمخ کې ایمان روڑے خدیجه کبرا رضی اللہ تعالی عنہا داغ خلقو چدا دا اسلام بنیادو فقلت انی متبعکا ما ورتوی قربان زدم تابداری کو او زم در پسی کی گم ایمان رانم قال انکا لن تستطویع ذالک یومکا هادا ویتو اس ندی طاقت نسی دردے چینا ما پسی روان شی الا ترا حالی و حال الناس تزما دا حال او د خلق حال نګوري د خلق نه پټم هر سړی مې د قتلول او د وینو تویدو د پاره تکه ناس ته ولکن ارجع ال اهلک لاړ شخص په وطن ته دی فاذا سمعت بي قد ظهرت فاتني کله چې دی واورېدل زما بارکی چیز پا قوم غالب شم نما تراشم قال دا صحابی وی فذهبت الى اهلی زلانم خپل بال بچو احلتا پورا سمرا زمانہ صبر یو اسلام دا پارا خلق و سور و سور انتظار کرے زکر اللہ حبیب دیار لس کال جوند دا مکی مکرمی د امتحاناتو د تکالیفو د ټکرو بیا الله حبیب مدینه منورې ته لاړ دې وګوره سور وخت پکې تیر شو یار لسوار لس بجن لس کالا صحابي انتظار وکړ وې زلالم وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه او رسول الله صلى الله عليه وسلم مدینه منوره تراغ هجرت او وقت في اهلي زپخبل بال بچکم فجعلت اتخبر الاخبار اما بد خلق نتپوسون اقول واسال الناس اما بخلق نتپوس قول حين قدم المدينه قال جرا الله حبيب مدینه منوره تراغ حتى قدم نفر من اهلي المدينه و زما د خاندان سه خلق مدینه منوره تسلو فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينه ما ورتوي د عظیم شخصیت سوکل چې مدینه منوره ته هجرت کړي فقالوا الناس اليه شراع ما ته وی خلق ول ډیر په تلوار تلوار راځي او مسلمانی هي ځکه مدینه منوره کې هغه تکالیف لکم شو کمو خلق چې د يرنه اسلام نشو قبولوله هغه د قوم نزان رو تختولو او دار الهجرت ترالن وقد اراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك وی قوم قریش او اراده د پیغمبر د قتلول لرلا خو په قتلولو قادر نشو کله بندگان یې اوکار اراده لري خو چې الله یې نه غالب کوي نو نه غي توجه سره ما تاسو ته شوی ور ځوانان تکي امبو هي چې جاملانو خوږي تبر ابخ کې شو ما ویلی چې دا حدیث ز ختم کوم نو اورو به درتا دا وګد حدیث دی له جمعې کې ختم شي نو بیا غوتا ستنه شم ویره اکاسه راځي نو چا چې د الله او د رسول د خبرو په اوریدو کې ناقدری وکا قسم دې چې تا وانی وسی دغه خبره د پلار خبرې ته دې په لګورې د پلار خبرې ته سوغږ نه کی دي تاسو له خبرې کې بد ولګورې او د الله او رسول خبرې ته توجه سره تاسو او د الله د حبيب په دعا کې په مهال راځي نبی رسول اسلام فرمایي وي اي زما ربا زما اغه امتي تر تازه او ساته چې زما خبرې اوري ا دې زړه کې ولا زه ور کوي ا داسې خلق لرسي لکه څنګه چې اوري دې څنګه حديث شوبای ها چاله یاد شو دا حديث زما رب زما امتی که نارینه ده که زنانه ده تر و تازه و ساته چه زما والا خبر اوری او زلکی زی ورکی او داسی رسی لکه سنگی اوری دیدی نپکی کمی کئی نپکی زیاده کئی دی دوال آمی بتاو سنگ راشی جی تاسو غافل ناسی تا خو چه سڑی توجو کری جی بای دا خبر وزی یادو چه مانا شرط پاتی نشی دا سمر خبری چی دی دین او ری دا مانت تے دا دی او ری دلم مانت تے دا دی رسولم مانت تے ندے فرمائی فقدمت المدینة زمدینی منوری ترالم فدخلت علیه وردنشم دا اللہ پا حبیب فقلت یا رسول اللہ اتعرفونی اے دا اللہ رسول ما پیجنی وردول زیار لس بینزل لس کال تیر دی قال نعم تا اللہ حبیبی آو پیجنم لی انت اللذی لقیتنی بی مکہ تا آغا کسی چی ما سارا مکہ مکرمہ کی ملاوئے قال فقلتو یا رسول اللہ دے فرمائی دا اللہ حبیب چی ما پیجنی او ما دمر مخ ایمان روڑے اخبرنی عما علمك الله واجهله ما خبر را کدا غس چې الله تاسو له تعلیم تر کړه ازفاغه نه پوهېګم اخبرنی عن الصلاه ما ته د مس خبر را کا چون کی ایمان خدا مکه مکرمه کې روړل اوس دکړې ده دغه وخت لا مس فرض نه دی چې ایمان راړې اده سو کال پس راغله و ما تر د بوز بارک خبر راکا قال صلی صلاۃ الصبح و اذا سبا مسکوا پدی دی وخت دجه سبا مز دیو کو ثم مقصر عن الصلا بیا د مز نه بنشا نور منزنه د سبا د مز پس مکوا حتا تطلع الشمس جن وروخیجی حتا ترتفع الشمس او تر دې جنور را پورته شي که دروم هد پاندازي دی او نيزه زموږ دي عالمان وکړي جنور روختو او یو پاو شل منټه درا خطوشل نو مکروه وقت بار شو سوره شو مکروه وقت بار شو وګوره ته سبا د مز نفس وې نور مز مکوا دیو جنا د فقهاء کرام اجتهاد ده بعض علما وای چې د فرض او د قضا نه بغیر به اسمز نکې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې قائل له چې د سبا مز چاو کو او د قضا مز نه ورته پاتې دي د قضا مز کوي له کولش د مازیګر مز یو کو اده دا غی پس قضا بوس کئی کنو کولشی او اید دین علاوہ نور نوافل بن کئی پوشوئی پدی مسئلہ بان باز ائمہ کرام ہوئی چی دا سبا دا مز نفس آغا نوافل بن کئی چی دا غی دا پارس سبب شرعی نشتا او که سبب ولوینو بیا بیکه اے سبب شری سره یو سړی د سبا د مز نفس او دسو کو لداباز ائمه وای چې سبب موجود شوه تحیت الوضو کول شي یا د سبا د مز نفس سوق جمعات تراوه نو سبب موجود شو چې ته تحیت المسجد وای یا د سبا د مز نفس سوق حج عمره تلاړ دی او طواف وکړو نو سبب موجود دے دے دے دو رکات ہوگی اک اسباب شرعیہ ور تنین نہ دیکھے یو سنے د مازیگر د مز نفس په مسجد کې ناشته یا د سبا د مز نفس ناشته او سه سبب نشتا او د نوافل کیدا په اتفاق باندې ممنوع دي سری په اتفاق باندې ممنوع دي خو که سبب ولوی نو بیا په کلامه اختلاف دي امام ابو حنیفہ امام مالک رحم الله وای چې مازیګر مز نفس او د سبا د مز نفس با کا اسباب شرعیه ورته دی ما غنوافل بمنکه د الله حبیب ورته وای چې د سبا مز وکین د مز نه بنش تر دې چنور روخی جی او د یو نیزی په مقدار باندې را پورته شي فانها تتلع حين تتلع بين قرني شيطان دانور چرافیجی نو دے رافیجی پمند دوخ کورونو د شیطان کې ایوې د شیطان د کورونو نسب مراد دی ګور کفار د نور عبادت کوي دانور چې د الله د قدرت په دلایلو کې یو دلیل دی مشرکانو ته معبود جوړ کړي د دوی ورته درې اوقاتو کې سجده کوي راحتو کې پپریوتو کې اچکل انور بالکل د اسمان دی منزل راشي چون کې دا وخت د کفارو د عبادت ته نو پدی اوقاتو کې موږ او تاسو د موږ نه باندې پدی وخت کې به الله له عبادت نه کې چستا د عبادت د کافر د عبادت سره مشابهت را نشي په خبر پويږي چستا د عبادت د کافر د عبادت سره مشابهت را نشي نو یکل چې انور راخي چې شیطان ولدا چې مخامو خودريږي وګور انور چې راخي چې دی ولا ولاړي د دې سر په منس کې داسې غرانا راشي نو د سر دی یو سی ته یو خکر وای دی بل ته بلخ کر وای وای د دواړو خکرونو په منځ کې راوخته دا شیطان وای چې داخلك بوس نور ته سجده کوي پرې د جمال عبادت وکي عقل چې نور پریوزی نوم شیطان نور پرې وته طرف ته مخامه خودري چې اوس بدن ور عبادت کوون کی مشرکان نور ته عبادت کوي چې ماته مرش وحین ایزن یسجد لها الکفار او پدغ وخی دین ورطا کفار سجده کئی کل جنور روختو او مکروح وقت لارو ثم سولی بیا مسکوا فا ان السولات مشهودت محزورت مست ملائک حاضری ورک نفل کے کفرس کے ملائک را حاضر شي مزدم رخ کل عمل لے چه ملائک ورتسکی گی حاضر دی استاد دی مزگواہی بکن او کرام الکاتبین استادا مزلی کی فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْزُورَةٌ مُسْتَ ملائک حاضری گی حَتَّى يَسْتَقِلَّ الزِّلُّ بِالرُّمْحِ چکل بالکل نور د اسمان دی منز لراغه ثم مقصر عن الصلاة نو پدغه وخت کی د مزن بنشا د غربي وخت چوي چې بالکل زوال دی اگر علما لیکلي وي د زوال دا وخت دا شی ډیر مختصر دی او جداویته منټه دی او لس ودا احتیاطی خبره ده ورنه د ور زوال دا سی په یو سات کې کیږي د زوال وقت ډیر مختصر دی خداوی چې 2 منټه او 10 منټه انتظار او کدا ور سره احتیاطي حکم دی دا یو مسله ده د اهل علم په منځ کې اختلافي ده چې د جمعه پر زوال شته کنا او قبل الزوال او حين الزوال مسئول شي کنا نو باز ائما پدی سلور امامانو کې لکه امام احمد رحمه الله اغه وی د جمعه پر زوال نشته حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم رحمهم اللہ من دی قائد دی دا احناف و پولماؤ کی امام ابو یوسف رحم اللہ من دی قائد دی چی دی جمعی پرز قبل الزوال بعد الزوال خبر نشتا بتاوز دی حرمین و شریفینو کی بگو رئی چی پنور رزو کی دا زوال خیال ساتی ہے بدی کی نساتی دا داغوی مذہب او مسلک دی ادا لوی لوی خلق چی او مسئلہ کی خلاف او اختلاف بھی نو آغی کی آسان تیار آشی اے کسو شی آغی کی آسان تیار آشی نو دجمی پرز بانے دا اہل علم و اختلاف دے اگر چی دا احناف و پا مذہب کی مفتابینی قول دا دے چی لگا دا نور رضو زوال دے نو دجمی زوال پشتا خود امام ابو یوسف رحم اللہ او قول لے فَإِنَّهُ حِينَ اِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ وَيْدِي وَخْكِ جَهَنَّمْ گَرْمُولِشِ دَ غَرْمِي پَ وَخْكِ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْوُ کَلَچِ سُورِ دَا سِرَا وَوْلِ فَسْوَلِّنُ مُسْكَوَا نَفَلْكَوَا سُنَّتْكَوَا دَمَاسْبَخِن مُسْكَوَا فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْزُورَةٌ مُسْتَ مَلَائِكَ حَاضِرُونِشِ نگورا ملائک چه حاضر شی دا ډیر اقرب للقبول لے ملائک حاضری کی گواہی کئی دا لکی سباب پرز دا قیامت دا اللہ دربار کے ملائک دا گواہی کئی چه دا نفل کڑیو دا کڑیو حتی تسولی العصر تردی چه دا مازیگر مزو کے چه دا مازیگر مزدیو کسو مقصر عن السولا بیا دا مزن بن شا او د مازیګر د مزنه پس نوافل بکوا ائمو خبر خدای نه یاد را ک سبب اشتاو ک نشته باز احمد اسی وای اباز وای نا ک سبب شرعی ور تشتن ویکا ک نشتن میکوا حتا تغرب الشمس تر دی چنور ډوبشي فانها تغرب بین قرنه شیطان دا ډوبیږي پمند دوخ کورونو د شیطان وحین ایزن یسجد لہ الکفار اپا دغا وقت کی کفار دینور تا سجد کئی دادموس تفصیل دی صحابی تا نبی کریم علیہ السلام ذکر کو نگو رموز بان احتمام خاص کر دموز نمخ کی نوافل یادی سنن موکد چی ورتوئی سنت قبلیا و بعدیا پدی احتمام پکار دزنی وقت نفس و شیطان پا انسان مانے حملو کی باز خلق تش فرضو کی سنت نکے نو دو سنت نو دو نکو نو دیر لوی نقصان دے او ظلمانے او کسویزو خو فرض کو با سنت نکو نو ما ورده مو خو سنت کو چی مسافر دی ایو سنے مسافر دے ناغتا اسیم د سنت او د نفل او ثواب لیکلي کیږي ځکه مسله دا ده وای کله سره بیمار شي یا مسافر شي نو الله کرام الکاتبین ته وای د تا اعمال لیک چې دې صحیح او کولی اد تا اعمال لیک چې دې مقیم او مسافر نو کولی ځکه حدیث کې راغلی چا چې دا دولس رکعات سنت وکړ نو دلا به جنت کې او کور جوړ شي ګره دې فرض نه علاوه کم نارینا زنانا دا دول سنت کئی نوارتا پا جنت کی کور جوڑے گی دول سنت سے دی شپک دماز پخین دی دو دما خام دی دو دماز خوتن نپس دی او دو د سبا نمخ کی دی پا دی دول سرکات سنت روزانہ سکی گی زان تا پا جنت کی او کور جوڑو لی نگور روزانہ چیتی او کور جوڑے اے او دکی گئی ما چا سر سکو دی رجی درنه غره خوب نک مالم وغ نه دي چې غو حرام درنه نک یا بھائی ته دا سیمه کې نه ده سیمه کې نه خوب مکوئی بای سم کی نئے او خواه خبره دا اول گره بازی سڑه دی جمعینا بغیر دی جمعات لرازینا دی جمعینا گره اس تقریبا دا اللہ دیر لیا رحم و کرم دی پا هر مسجد کی صدر سو تعلیم کی کنی کی گی نو بازی سڑه پافتا کی نی کی دی جمعی پر ادراغلی او موده دی نو دا دین بکم دی اکیز دکی دی جمعی پر ازیانا وقت رازی اکا وقتی را لیو دی دیو جنا موږ د خپل دین نه نیو خبر موږ له خپل مسبق نه راځي موږ له خپل بانک نه راځي اقامت نه راځي شپې ته کاله مزمو کو سره خبر نش اول مسجد ترازونه او کراشو بیا سیو بیا ودی ور دمبر ځان کې سفرې خپل پکار دي جمعه له موږ دغې کړه پدې نیت چې بای له دوارو کا آرام کوم چې جمعه کې حضور سره په خبره پوښم رجیتا سره د دین قدر دین او الله به در له سره کې واچي او د دین باندې به پوښ عمل به کې جتا ځان دا څه کړي چې د دین د فار د ځان کې سزور نه لري فریخه سیوا د خوب نه نو د کې غیمه بای پدول سرکات سنت سملاوي کی ته لو وایا تر څه مو کړه ها وایا او تو وای شپه ها جنت کی گور روزانہ کور جوڑی گی ادول اس رکعت سنت دی اوپی جندل تعالی ہم کم کم دی کم دی دول اس رکعت سنت کم کم دی تجودی بیا وګوره خکې سنت خود را پتہ ذکر یی تو دی کنا ها بھائی شپاک نماز بخیر دی سلور مخ کی دروست او دو د ما خام دو د ما سوتن دو د سباشن دولس و رکات و سنت و بانی سمی لاوی گی پا جنت کی دا اللہ حبیب وی چی روزانا کم نارینا و زنانا دا دولس رکات و سنت کئی نو الہ العالمین ور تا جنت کی کور جوڑائی اگر دا یو خوشخبری دا حسن خاتمی چی تالی او کور جوڑائی تو ور تا زینن را کور بانی سکے دا الله دا حبیب په خبرو کې ډېرې خبرې پردي وي ايته الله ورکړي دي اغه ته وای دا الله دا حبیب خبرې سوي جوامع الکلم وي چې تا لکور جوړ شو دا نخه ده د حسن خاتمه دا نه چې روزانه کور جوړیږي ته ورته نه شي دا بازي مشومان ګرځي او په تعلیم لر شهره ولکینه وای هاوای نو دا د حسن خاتمی طرف ته زمای عزت مند اشاره ده او یو خبر او ور این بازی مرغورو په عمل ده نماز وخین د دو رکعات سنت او نفس دو رکعات نفل کوي په خبر اعلان کوی کې بابای ویخی ټول نماز وخین د دو رکعات سنت او اخر کې دوی کنه آی پس یو دو رکعات نفل کوي دا ابو داود شریف حدیث ده سندن ثابت ده وای چا چې د نماز وخین د دو سنت او نفس دو رکعات نفل وکل نو دے با اللہ دے جہنم پا اور حرام کی سبے کی دے او عادت و گرزوئی سمی ہوئی بھائی خوایتا تلو دا پس ہو ادھر او سمی ہوئی پس او کہتا گورو بس دا صورت دا سمرہ دا خبکان خبر دا بھائی چی خبری کی گی دا پیغمبر علیہ السلام تاسو لغوگ نی سی بیاو لغوگ نی سی نیم خلق وګنی نس چا چې د ماسبخین د سنت او نفس دوره کاته نفل وکل نو دا با ادا کس کناری له ک زنانه له الله به د جهنم په اور باندې حرام کی نو دې دوره کاته نفل باندې پابندی کوي ماسبخین دوره کاته سنت چې کوي ورپسې دوره کاته نفل کوي ورپسې څه کوي او نبی علیہ السلام فرمائی اللہ دې موږ خپل پیغمبر ته دعا د لاند دی راوړي وې زما رب زما پاغه امتی باندې او رحمېږي چې نمازګر د مز نمخ کې سلور رکعات نفل وکړ ها وایي څنګه مثلا زما پاغه امتی او رحمېږي چې نمازګر د مز نمخ کې سوکل د پیغمبر دعا زموږ ایمان دې قبلي کی کنا نو سلور رکات نفل لم شول و غدوا در ته مفتپ جولای کی د خیر او برکت واقع شو. اے الله اعظم فاغ امتی رحم کی چې د مازیګر د مز نفس کای مخکی سلور رکات نفل کای او سلور رکات ماسوتن سنت نفس کوی د تقریبا غړو صحابه او ندا مسلم منقول الا وای چا چې نماز ختن د فرض او دو رکعات سنت او نفس سلور رکعات نفل وکړ وای غره دادی چې په دو سلامونو یو کا ورسدي وای داش په ودا سیشیل لک لیلۃ القدر داش په څنګه شي داش په څنګه شي وای ته ها سلام او درې کو وای او اوبای ما سوتن نفس می سو وشوا ها ها او تا ما شکر هسته روبولو نکرن دوڑکارا خودکی گیا اگر سور ضروری خبر ادا لیلت القدر لخلق لسپی اعتکاف کئی وی جدارا گی رکم اطالا پا مفتو کیا رشپا لیلت القدر ری اب آئی سو شوائی تا ساو خدری کرد خدری سنگا دے سنگا تفصیل لے دو رکاتنا سلور رکاتنا فن او پا دو سلام لکما دو رکاتو نیتو تڑلو سلام نو بیا می دو رکاتو نیتو تڑلو چاچه دو ماس خوتن دو سنتو نفس سلور رکاتنا فنو کل پا دو سلام لکل پا دو خیر دا مخی دو خو بہتر دو دوڑا جایدی خو بہتر سنے تو پا کنو یا غیو جمع جمع تفصیل کورو غیر آزر ای دا نتیجه ادا گور دا سیو این پوښوي په خبره نو الله به د غشپه سکی د غشپه د ليله القدر کې نو خبرې لږ سوچ کوي کله په جمعه کې څوک د دین په خبره په یو کوی شو ډیر کار به تي جوړ شي او معلومه ده شو چې کسان راضي نو چې سل کسان دي لسو غوږی کوي په خبره پوېږي دا لس کم سل ډوسه داسي او بای په چې دا حال دې زموږ استاد شو دیو جنا په خوای او ډیر لوی عالم تیر شوی وای چا ورته وړي اوري کناو جوړو ځایونو کې پدې سو کوئی کافر دې سو کوئی مسلمان دې وړي اوري کناو ری نو یا غریب ورته وی چا نیک پختو وړي باوري قسم دې زموږه کې ژوند دی پوري دا تاسو ټول ژوند دی ناشي عموم درولې ژوند دی خو ځکه یې جوړ ریځای او خبره پته نه لګی دا غالب ورته وی په جڑا شو ازاسي به څوک نیک پختو چې وړي وی اوري په قسم دې زموږه ژوند دی نه اوري نګور ژوندیم ناوري خبره ته توجه نکای لګزان کې د دین د خبره سو کای قدر عظمت پرونو کې پیدا کای دا صحابي اور توي فقلت یا نبی الله فل وضوء دا او دس بار کې خبر راکا حدثني عنه فقال ذا الله حبيب ما منكم رجل يقرب وضوءه تاسو کې یو مسلمان سړی نشتا چې دا او د صبح ځان ترانځدې کې فیتمزمز خلیکن گال کا ویستنشق پوزکی وبو اچول فینتصر او پوزې شړ کا الا خرت خطوایا وجهه وفيه د خلیکن گالولو سره د خلی ګناهونه ختم شول ا د پوزې د شونکولو سره شول د پوزي ګناهونه ختم شول وحیاشی به ګرا د دې پوزي سی سرا د دې نرم نه په لاړو کې شروع شي نو د دې نرم سی او د اډو کې پمنس کې دی سی ته خیشوب وای د هغه دې پوری ګناهونه الٰه العالمین دې کی ثم را غسل وجهه کما امره الله بیا چې مخوین زی ولکه څنګه چې الله د ته د مخ دی وینځلو حکم کړي الا حرت خطوایا وجهه مگر روغور زیږي گناهونه د مخ د من اطراف لهیته دا غ اطراف د ګری د د مال مای د بو سرا ثم يغسل يديه للمرفقين ابي الا سنو وینځي تر دې څنګهلو پوره الا حرت خطوایا يديه من اناملهه مگر او غرزیگی گناہونا دد د گتو د بندونو نا سمیم سہو راسہو ابیاد سرمسہو کی الا خرت خطوایا راسه مگر رو غرزی کی گناہونا دا سر دا دا من اطراف شعره دا دا دا اغوی اختو دا طرفونونا دا ابو سرا ثم یقسل قدمه للکعبین اب یاوین جی قدمونا ترگیتو پوری الا خرت خطوایا رجلیه مگر رو غرزی کی گناہونا دا خبو دا دا من اناملیه دا گتو دا بندونونا دا ابو سرا فإذا هو قام داو دس نفس چې دی ودری دو موزیو کو فحمد الله تعالی او د الله حمد وی او اسنا علیه او په الله باندې ثنا وی او مجد هو د الله لوی شان بیان کو بالذی هو له اهل هاغه شان بیان کو چې الله داغه اهل له وفرع قلبه لله تعالی او زړی الله ته اوزګار کو نفل کئی خزرے چاہتا اوزگار لے نور طول توجوگان ختمی دی ادے مستم توجہ لے اللہ ان سوارافا من خدویعتی ہی کہیعتی ہی یوم ولدت ہو امہو دیچی او دس مکو او دورکات مکل نو دیچی دا مزن را گرزی دا گناہنو نبدا سے پاکی لکا پکا مرس چلے دا مورن پیدا شوے ہو خودی کی دی قیود و شروط و تلخیال ساتھ ہے او دس او کو خود سنت طریقی مطابق دو رکات او کل خزڑی د دنیاوی خیالاتو نا خالی کڑیو ادے مست متوجیو دا مست سبق لسڑے گوری داغی مانا لگوری اللہ بدے دا گناہونو ندا سے پاک کی لگا معشوم چھے فکم اورز نمور نپیدا شنو دی صحابی چی دا حدیث بیانولو ابو امام رضی اللہ عنہ صحابی دیا ورطا ناستو ناورتو یا عمر ابن عباسا انظر ما تقول وی لکسو چکا دا تسوی پا یو زیکی پا دی دمر مختصر مل یو سڑی تا دمر آجر ملاوی گی چی دا ہر سن پاک شو نگور صحابی ورطا سوی فقال عمرن یا با اماما لقد كبرت سني اے ابو ماما زما عمرم اس بڑا شوی دے ورق عزمی اڈو کی مم کمزوری شوی وقت ربا جلی او نیٹا مم رانیز دے شوی وما بی حاجت ان اکذب علی اللہ تعالی ما لس ضرورت تجی پا اللہ دروغ واب ولا علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم او س ضرورت دے چې په سید العالمین او خاتم النبیین باندې دروغ جوړو ولو لم اسمعه من رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم کچره ما دا اورېدل نه د الله د حبیب نه الا مره تنو مرتين او ثلاثن حتا عد سبع مرات یوزل غزلی دریزلی وزلی وې ما حدثت ابدا به نما بدا حدیث نے بیان کړي ولیکن سمعته اکثر من ذلك ما دو قرت نم زیات اوریدل رواه مسلم د دې حدیث روایت کړي امام مسلم رحم الله وګوره مونږ ور یو داس کو خو په زوري پویلو ایمان سره وای دوه رکعات کو خو د دوه رکعات په زور پویلو چې د دوه رکعات کې څومره زور دی د دې قدر قیمت مخه لګی ستا په دې او داس کې څومره زور دی دا او داس نفس په دې دوه رکعاتو کې څومره زور دی تا په الله د ګناہوں صدا سي پاکای نه کوي او بچي چې سشي د مور نه پیدا شي دیو جن وې دا مردگان د دوه رکعاتو په زور پوي دي دا مسله علماو ذکر کړی تاسو مخ کې جمعو کې بار بار اورېدل دا وې کدا مړی راجوندی شي نو سعر باندې دی یو دوی د سوال خبره راکنه دا مړی کرا ژوند دي شول نو د دې ستمنا را وای دی وای کاش چې ژوند شوه او د یو دوه رکاتو وخر حل پیدا وشي زه طاقت د دوه رکاتو زور معلوم دي او ما ته ته نه معلوم د مړو ستمنا را وای دې مړو ارمان دار چې کاش ژوند شوه ایو دوه رکاتو موکه د دې دوه رکاتو دومره زور لري واغه تا قبر کې پته لګې دلې امون ته د دوه رکعاتو د زور پته نه لګې دلې چدا کې سمرا الله رب العزت برکات شولی نو مس کوي او په کلار کلار کوي او د سم خولي طریقې سره کوي او ډېری اسراف پوپو کې درست نه دي چې بمبا درا کولاو که په خوا خلکو سکو یو غو به بوکی راشي د وبور سره قطر بل به کوزا ډکا کا پاغه یو کوزا به استنجاب کولا او پاغه زمو په مد دی ملک او ډېری دي لختی بایگی چینی بایگی نهرون بایمو سر دو بو قدر نشتا قسم ده دم ربوتل جیوی لگا دیر لگو رہی ندا عرب و کسان پاغی او دست کئی دکا خبوتلی پا بای آغشتے ادل دو غطا فمبرا کلاو کڑی نو پا یو لوٹا دی او دستو کو دری سلور زائشوی اسراح پو بو کی حرام او ناروا دے نو دید او دس او دو رکاتو کی زمائی عزت مندو دمر قدر و قیمت الہ العالمین ایخے اللہ دی مونگو تاسو دخبل دین او د اسلام د خبرو په قدر بانے سکی بو مکیدہ آمال دی دی نوافل چکم مواوری دل دا سنن مواوری دل دیتا زمائی عزت مندو چی مونگو تاسو سو کو توجو کو اپا دی دو رکاتو نفلو کی اللہ سور سور خیر او برکات چولی او دا وقت چې موږ تاسو زمای عزت مندو غنیمت وګړو دا وقت موږ تاسو غنیمت وګړو او نه کو اعمال طرف ته متوجی شو چې درته وخت ملاویږي نو چې په دوه رکاتو کې څو نه کوي کمه و نه کوي صبر چې وخت ملاویږي وخت ضایع کوي ما دا وخت ډیر قیمتي دی مس په کلار کلار کوي مس قسم شو او مزمون زدکو نو زمون ټولې مسلې به الٰه العالمین حل کی تم مسله را چې دې مس سره الله پر عزت کی برکات راوړي کو چې مس کومز وکړه ته د مس په مقصد کوی چې مس کې سنا سره وای عددی معنا سره سوره فاتحه سره وای رکوع سره وای قوم سره وای جلسه سره وای د خپل مز د زدکولو زمای عزت مندو کوشش وکړي الہ العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا رب کریم زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله مونږ ته زموږ والدین او ته استادان او ته مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي رب کریم په تمام دنیا کې کمزه کې مسلمانان پریشان دي در په در دي د مصائب او تکالیف او سر مخل دي د ټول امت مسلمه په حال باندې ورخېږي زمون سور مردگان ترنن رج پوری مسلمانان وفات دي الله عاجز دي تور سره د رحم د کرم د مغفرت او د عفو معاملو کې او دا سمر ژوندۍ ستا بندگان دي الله مون ټول ته هدایت وکي الله د کفار ته هدایت وکي او د دې سینې د اسلام د پار پرانځي الله سمره امت مسلمه دې مونږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي الله زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ د ټول دینی دنیوي پریشانۍ ختم کړي بازي مرګور دعا د فاروي دي او س دینی حاجتونه دي الله زموږ د ټول دینی حاجتونه په خپل رحم او کرم باندې پوره کړي بازي بیمارانو دعا بارک وي دي الله سمره بیماران دي په تمامه دنیا کې فکورنو کی دی پاس پتالنو کی دی اللہ تو ورت شفائے کاملہ عاجل ورنصیب کے اللہ دا ہر قسمہ مسائب و تکالیف و نمونگ پا امن و امان کیو ساتھ دعا وغاڑے اللہ دا خیر بقدر ضرورت باران پا مورو رہے اللہ زمون دا گناہنو دا بد و اعمال و دا وجن چی باران بندے مونگ سر زمون دا اعمال و دا اخلاق و معامل مکے د خپل رحم او کرم معاملو کې الله په خیر عافیت باندې په قدر ضرورت باران پمږ وره بی ګنا بندیوان الله د بندر اخلاص کې کوم مسلمانانو په منس کې دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي الله سمره قرضداري مسلمانان دي الله د قرض نه اخلاص کې یا رب کریم د هر ظالم د ظلم نمږو ساتي دا ار شرید شرنم الله بخپل حفاظت کې او ساتي الله دې ټول مدارس دینیه او مساجد او مراکز او د دین د شوبو تر قیامت پورې حفاظت وکې. الله د دې مدارس او ضرورت الله د غیب او د خزانو نه پوره کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بدلنا كده بشيء كان يكون